początku muszę tego słuchać? Tak, musisz. Dobra, niech tak będzie. Muszę tego słuchać w ogóle. Ja tego muszę słuchać. Teraz gdybam, gdyby to nie było na niby. Gdybam, gdyby to nie było na niby. Gdyby to nie było na niby. Gdybyś wiedział cały obróz w niebieskie migdały. Gdyby magik był doskonały. Gdyby podziały gdzieś się podziały. Gdyby ryby głos też miały. Kaktusy na dłoniach by wyrastały. Gdyby po ziemi stąpały ideały. Biały byłby czarny, a czarny biały. Indywidualnie na życzenie upały. Wciąż smakowały te same specjały. Minerały każdej skały szlachetne jak kryształy. A wszystkie kawały to tylko kawałek. Gdyby czym był godny chwały. Gdyby fokus nie był tak zarozumiały. Gdyby wrony nie krakały. Gdyby kozy nie skakały. Gdyby taksy nie gryzły. Koty nie drapały. A komary nie wkurwiały. Gdyby dysko jeby tak się nie rzucały. Gdyby równiejsze z równymi równać chciały. Gdyby nowe hip-hopowe kluby powstawały. Gdyby foki w klubach tych tupami wywijały. A ekipy rymowały, a się nie napierdalały. Gdyby składy tak jak mówią reprezentowały. Gdyby z pióra słowa dosłowne spływały. Gdyby w GOP zwykłe deszcze padały. Gdyby szyby i kominy mnie nie otaczały. A kraina niby niby gdyby kromki spadały odwrotnie. Gdyby przerzutnie pociągały mnie okropnie. Gdyby rymy się składały wielokrotnie. Gdyby hip-hopowe głowy dostawały stopnie. A stopnie wystawiane by nie były pochopnie. Gdyby u mnie na oknie stały kwiaty paproci i niebieskie migdały. Gdyby ich cechy się uzupełniały. Gdyby cudowne sny się sprawdzały. Gdyby rachim zbierał pochwały. Gdyby problemy zmieniały się w banały. Gdyby z wszystkich treści morały wypływały. Gdyby partnerki partnerów swych kochały. Gdyby oczy nie płakały, a usta się wciąż śmiały. Gdyby powracały piękne chwile i trwały. Gdyby lepsze czasy nastały. Gdyby kawki nie padały, gdyby pały nie ścigały. Gdyby składy hip-hop grały, przy tym nie dawały hały. Gdyby gazy nie wybuchały, a pożary nie wyniszczały. Gdyby wody nie zalewały, kataklizmy nie istniały. Gdyby bratnie dusze się wspierały i sobie ufały. Gdyby rymy tylko na wolno powstawały. Gdyby farby nie zacikały i na murze nie matowiały. Gdyby wielkie nominały każdą kieszeń oblężały. Na plakatach by widniały PFK inicjały. No a konfesjonały by innowierców pochłaniały. Gdyby wszelkie bariery by zanikały. Gdyby żadne serduszka nie pękały. Gdyby kary winnych spotykały. Gdyby każdy był wyrozumiały.